او دریم سړی چړوند وو هغه ته د شکر او وفا په عوض څنګه ښه بدله ورکړسوه. په دنیا کې مال او دولت پر خپل حال پاتسوه او هم الله عز وجل ځینې راضی سو چې دا یې د آخرت دپاره کامیابي وه. ورونو اوس نو خپلو ځانو ته متوجه سي چې تاسې د کومې ډلې څخه یاست. ای هغه څوک چې دغه شل دیرش څلوېښت کاله الله عز وجل نعمتونه درکوي، نن ته څه او څنګه وایې؟ هغه کسان چې نن ورځ موټران لري، ښه ژوند تجارتونه او دوکانونه لري، آیا دوی وایي چې دا پشت پر پشت د پلار او نیکه څخه ماته راپاتې دي؟ شاید ځینې کسان داسې وي، مګر موږ او تاسې باید فکر وکړو. الله عز وجل څونه نعمتونه راکړي دي، صحت، عقل او نو د دغه نعمتو په مقابل کې د الله عز وجل سره وفات سسوه. ته باید کومه رویه او کوم عمل اختیار کړې؟ ورونو د وعدو او عهدو د جملې څخه یو بل عهد همسته چې الله عز وجل موږ او تاسې په هغه سره امر کړی یو چې هغه د شیطان سره عداوت او دښمني ده. الله عز وجل د سورة یاسین په شپیتم نمبر آیات کې فرمایي: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان یعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی ای بنی آدم، د آدم علیه السلام اولادې، ما تاسو ته د رسولانو پر ژبه حکم نو کړی چې د شیطان عبادت او متابعت مکوي. بېشکه چې دغه شیطان ستاسو ښکاره دښمن دی، او داسې حکم مې درته کړی وو چې یوازې زما عبادت کوي. دغه زما عبادت سمه مستقیمه لار ده چې جنت ته تللې ده. نو په دغه عهد او وعده کې زما او ستا وفا کمه ده، د شیطان سره مو دښمني کمه ده، د الله عز وجل سره د عهدو د جملې څخه وفا پر نظرو ده. که دې پر ځان یو نظر کښېښاوه، پر هغه باید وفا وکې. الله عز وجل د سورة الدهر په اووم نمبر آیات کې فرمایي: یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله عز وجل د خپلو فرمانبردار او نیکو بندگانو صفت کوي او فرمایي پر هغه نظر وفا کوي چې پر ځان یې واجب کړی وي، او د هغه ورځې څخه بیریږي چې شر یې ښکاره او معلومدار دی. نو پر نظر وفا کول یو هم د هغه تعهدات او وعدو څخه دی چې موږ یې د خپل رب سره لرو. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راغلی، ویل: یا رسول الله، زما خور پر ځان نظر ایښی و چې د الله عز وجل د پاره به حج کوم، خو د حج تر ادا کولو د مخه مړه سوه، اوس زه څه وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: کستا پر خور یو پور پاته وای، آیا تا هغه پور ادا کاوه؟ سړی ول: هو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: نو د الله عز وجل پور هم ادا ک، ځکه الله عز وجل د وفا ډیر حقدار دی. نو محترم اورور، د خپل رب سره وفادار او وفا کوونکی اوسه. الله عز وجل د دې ډېر حق لري چې د هغه سره پر عهدو او وعدو وفا وکړي. د الله عز وجل د عهدو او وعدو د جملې څخه یو هم د قسم وعده ده. کله پر یو کار قسم یاد کړي، باید خامخا هغه کار وکړي. الله عز وجل د سورة النحل په یو نیوي نمبر آیات کې فرمایي: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. يعني تاسد الله جل جلاله بعهد وفاكوي كم وقت تاسد بخبل ما بينوك عهد او وعد وكي او ما توي قسمنا عهدنا خبل ورستتر محكم كولو او تنقولو دهغو بقسم سره. حال دا چې تاسو الله عز وجل پر خپل ځانو شاهد ګرځولې دي، بهشکه چې الله عز وجل ته هر هغه څه چې تاسو کوي معلوم دي. محترم ورونو، با په دې آیات شریف کې د عهد او وعدې پر وفا تاکید دی. د غداری او بدعهدی یا بی وفایی څخه ممانعت دی. الله عز وجل فرمای کم وخت چې د الله په نامه سره قسم یادوي او په هغه سره عهد تړي نو د الله جل جلاله د نامه عزت او حرمت په ښه ډول سره وساتي. که مو د یو قوم یا یو شخص سره وعده او معاهده وي ستاسې او د هر مسلمان وظیفه دا ده چې هغه پوره کړي. که څه هم د هغې وعدې په پوره کولو کې ډېر مشکلات او تکلیفونه پیښیږي. په پښتو کې متل دی وای د نرانو وینا پخه کلا ده، خاصتا چې د الله جل جلاله نوم هم پرې یاد سوی وي. موږ باید پوه سو په هره معامله کې چې قسم یاد سي هغه داسې سوه لکه په هغه معامله کې چې الله جل جلاله شاهد او ضامن وګرځېدی. نو مسلمان وروره که دې وعده وکړه خامخا باید وفا پر وکړه، او که دی قسم یاد کی پام کوه چې تر تیر نسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث قدسی کې فرمایي قال الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر. يعني الله عز وجل فرمایي درې دي چې زید قامت په ورځ خصم يم. خصم وهغه چاته ویل کیږي چې دعوه در سره کوي. نو الله عز وجل فرمایي درې کسه دي چې د قیامت په ورځ زه د هغو سره دعوه کوم، نزاع او مجادله ور سره کوم. اول یې هغه څوک دی اعطا بی ثم غدر، یعنی په ما سره وعده ورکړه قسم یې یاد کړي چې په والله دغسې او دغسې به وکم، او بیا غدر وعده خلافي وکړي. نو ای هغه څوکه چې ته قسم یادوې او وایې په والله زه به داسې او داسې وکم، او بیا هغسې نه کوې، په ورځ د قیامت به ستا خصم او مدعي الله عز وجل وي. دا خو اول هغه څوک سو چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم او مدعي دی، او زموږ د بحث موضوع هم دغه وه. خو هغه نور دوه به هم د حدیث شریف د پوروالي او د مسلمانانو د خبرتیا دپاره بیان کړم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، رواه أحمد. او بل هغه څوک چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم دی، هغه څوک دی چې حر انسان خرڅ کی او قیامت یې وخوري، چې په دې کې د نن ورځې اغوا د کوچنیانو او ښځو غلا کول او بیا خرڅول شامل دي. او دریم هغه څوک چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم دی، هغه څوک دی چې یو نفر د یو کار د پاره نوکر کی خپل کار په وکی او بیا یې مزدوري ورنه کی. بیرته د وفا مع الله و موضوع ته راګرځم. نو مسلمان وره د وفا مع الله په باره کې د خپل ځان سره صادقه فکر وکړه چې ته د خپل رب عز وجل سره څونه وفاداره یې، په لسو نمرو کې څو نمرې اخلې، ته خپل ځان ته څو نمرې ورکوې ته. او دا خو مې درته وویل چې د الله عز وجل سره په وفا کې ستاس خدرې شی غوښتل کیږي. اول پر الله عز وجل صادق ایمان، دوهم اخلاص په عمل کې، ریا به نه وي، چې ټول کارونه به دې یوازې او یوازې د الله عز وجل د پاره وي، دریم د الله عز وجل ټول امرونه به عملي کوي، او د هر چي څخه چې منع کړی یې هغه به پرېږدې. دا وفا مع الله سوا. او د وفاد وهم قسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفاد. یو څوک بوای زه څنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا کولای سم؟ هو صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا کول، ځکه دی علیه الصلاة والسلام د هغو په مابین کې وو او د هغو سره ژوند کاوه، مگر زه څنګه وفا ور سره وکم؟ د دغه پوښتنې جواب دادی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا د هغه علیه الصلاة والسلام د طریقې او سنتو متابعت دی. د خپل ژوند په ټولو اعمالو او افعالو کې باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقه اختیار کړي. ورونو زبه د صحابه کرامو د محبت او وفا څخه دوه درې مثال درته بیان کړم. هر هغه خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلې ده، صحابه کرام پر هغه څنګه وفا کړي او هغه څنګه پر ځای کړي. ورونو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا هجرت کاوه، د کفارو څخه یو سړی چې سراقه نومېدی په پسیو او غواړي چې د قریشو د انعام او جائزې اخستلو د پاره رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام و هغوته مړ یا ژوندې ورولي. ورونو دا قصه می پسیره النبی صلی الله علیه و آله و سلم کی په تفصیل سره بیان کړی ده، خو اوس د وفا په متعلق د هغې قصې یو حسادر ته بیانوم. خیر، سراقه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته دون ورنږدې سو چې ویل بس دغه دی ورورسیدم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا وکړه، ویل اللهم اکفنیه بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير. الهي د شره څخه مې په هغه شي سره وساته چې ستا خوشوي او څنګه چې دی رضاوي، به شک چې ته پر هر شي قادر یې. د دغه دعا سره سراقه د اسر اولوي دي. سراقه په تعجب کسو چې دا عجب ده، اسواره پاریس او پهلوانم هیڅ وخت د اس څخه نه ملوېدلې، او څنګه اول ولوېدم. بیا پر اس پورسو او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر طرف ور رهیسو. کوم وخت چې شور نږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دا دعا وکړه. سراقه دوهم ور بیا د اس څخه ولوېدی، دریم ور بیا سراقه پر اس پورسو، خو دریم ور بیا هم د اس څخه ولوېدی. دلته نو سراقه پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د الله عز وجل د طرفه ساتل کیږي او زن نسم کولای چې ودا علیه الصلاۃ والسلام ته ورورسېږم. نو یې په لوړ اواز سره ورنارې کړه، یا محمد الامان، یا محمد الامان. سبحان الله، اوس دی امان غواړي او غواړي چې بیرته ولاړ شي. دی څوک؟ دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو یا بنجنیولو د پاره راوتلی وو، ځکه د غوښته چې د قریشو څخه هغه سل اوشه په انعام واخلي، خو اوس دی امان غواړي. خیر، امان ورکړسو، بیا هم سراقه نه غواړي چې بې له هیڅه او خالی لاس پاتې سي. نو ویل، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، یو شی راکه، ځکه ما ونه نیولې او قریشو ته دې هم حال او خبر نه وایم. نو یو شی خوراکه تاسو وګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سورت ویل، که زه او ته په دغه حال او موقف کې یو، سورت وایو، معلومه خبره ده، وایو کوم وخت چې مدینه منوره ته ورسېږم پلانې شی به درته راولېږم. کم از کم داسې شی وریادو چې دې په خوشاله کو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، اعدك سواري كسرى، د کسرا په وشو یو وعده درکوم، یعنی هغه شیان چې کسرا یې په لاسو اغوندي چې د زرو دي او په جواهراتو ډک دي هغه استا. سبحان الله، عجبه وعده ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس د قریشو د ظلمه د خپل وطن څخه په پټه هجرت کوي. په دغه حال کې د مزکی د مخ د هغه قوي پاچا د وشو یو وعده ورکوي. خیر، سراقه بیرته مکه مکرمه ته ولاړی. کلونه تیر شوه، اته کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک ایمان راوړی، مسلمان سو. او دوه کاله وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې فانی دنیا څخه رحلت وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، او بیا هغه هم وفات سو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د فارس پایتخت مدائن فتح سو. د هغه ځای څخه ډیر غنیمتونه مدینه منوره ته راوړل سو. د غنیمتو په جمله کې د کسرا وشه هم په مسجد نبوي کې کښېښول سو. وفادار یا وفي امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې وشه ولیدل، هغه راپورت کړ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منبر ته وختي، وشه په لاس کې دي ژاړي او وای، سراقه ابن مالک چیرې دی؟ سراقه ابن مالک چیرې دی؟ راس سراقه، دغه وشه واخله چې دا ستا وعده کړه سوې حصه ده، دا ستا مال دی. ورونو، دغه وعده څوک کاله کېده؟ شل پنځوشت کاله تیر سوي دي. خو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وعده پر ځای کړ. یوازې سوراقه نه بلکې ټول مسجد ژاړي. په مسجد نبوي کې د صحابه کرامو د ژړا ژوژ دی او سوراقه وشي واخیسته. دا د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وفاوه. او بیا هم د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات وګوري. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه سره پر لارې رهیو. څنګه چې جابر رضی الله تعالی عنه ډیر غریب سړی وو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل: یا جابر، لو جاءنا من بحرين لقسمت لك واعطيتك كذا وكذا وكذا. يعني يا جابر، كده بحرين سخمال راغلي وتاته بحسابك شدركم دونه او دونه او دونه بدركم. بلپا يدري واره اشاره ورته وکړ، دونه او دونه او دونه بدركم. ترڅو چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رحلت کاوه د بحرين سخمال نه راغلي. يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رحلت وکي د بحرين څخه مال نه راغلي. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، د یو بل ځای څخه مال راغلي، نو په خلکو کې ژغ وکي اول هر څوک چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه یو وعده لري. يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د یو شی وعده ورسره کړی وي او یا پر هغه علیه الصلاه والسلام کم پور پاتوی هغه دی ما تراسه. جابر رضی الله تعالی عنه وای زورغلم او ارتو میول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته ویلی و کده بحرین څخه مال راغلی تا ته بدونه او دونه او دونه درکم. جابر رضی الله تعالی عنه وای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لپه د پیسو ډک کړ او ما ته راکړ. ما هغه پیسې حساب کړې 1500 درهم اسو. نو مې د تلو اراده وکړه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته ویل: ولی ته دغونه دوه واره نور واخله. ما ویل: ولی؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل: ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته ویلی و کذا و کذا و کذا، نو ستا حصه دغونه درې واره ده. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو قول یې به عمل کولو نه پریښاوه. ورونو، ډیر عجب خلاده ده چې صحابه کرامو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفا په خاطر شهادت قبلاوه، ځانونه او روحونه یې قربان نول. د احد غزا په ورځ چې جنگ ډیر شدید شو او کفار وغشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور ورسیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: من يدفعهم عني وله الجنه. توکس ما سخه کفار پر شاکوي او هغه لره جنت دی. د انصار سخه یو نوې ځوان چې یزید ابن سکن نومېدی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومخته ودرېدی او د علیه الصلاه والسلام سخه دفاع کول ترڅو چې شهید پرمځک ول وېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: د دبر خوز ما پر پشک شیشدی. د درغد الله تعالی عنه مخی پر خاور نه پریشاوه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر مبارکه پشک شیشاوه. او بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اسمان توکتل او وی فرمایل: اللهم انی اشهدک ان یزید ابن سکن قد وفا. اللهم انی اشهدك ان يزيد ابن سكن قد وفى. الهي زتا شاهدوم چې يزيد ابن سكن وفا وکړه. الهي زتا شاهدوم چې يزيد ابن سكن وفا وکړه. اوسمو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره وفا ولده. اوسنو ته د خپل ځان په اړه فکر وکړه. ایا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره دی وفا کړی ده؟ دهغه علیه الصلاۃ والسلام اوامر دی پر ځای کړی دی؟ دهغه علیه الصلاۃ والسلام پر لار او طریقت للی؟ دهغه علیه الصلاۃ والسلام امر او طریقه خدا ده چې لمونځ وکي او په مسجد کې وکي؟ آیا ته و مسجد ته د لمانځه د پاره حاضرېږي؟ دهغه علیه الصلاۃ والسلام امر او طریقه ده ده چې د قران مجید تلاوت وکي او عمل په وکي. ورځ د قیامت به راسي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بفرماي يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ازما رب بشك چز ما قوم دغه قران پر ايشيو ني عمل پکاوه او ني تلاوت کاوه اوس نو ته فکر وک زمش په اوسنی عصر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفات چیرې ده او سسوه آیا ته په دې راضیه چې د قیامت په ورځ راسي او ستاسو رستاد نبی نه عهد و نه وفا هغه نبی چې زما او ستاد مسلمانې دوه د پاره هم ستړي سو هم ووهل سو هم یې مال مصرف کړي هم یې آزارونه قبول کړي هم یې هجرت وکړي هم جهاد دا ټول د دې لپاره چې زه او ته مسلمانان پاتاسو او د الهي عذاب څخه وساتل سو نو کومه د زما او ستا وفا کومه ده حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم زما او ستا د لپاره هر څه وکړ ورونو د وفا د اقسام څخه درېم قسم وفا د خلق سره په ما عملو کې وفا ده رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایي المسلمون عند شروطهم مسلمانان پر خپل شرطو او وعدو ولاړوي کدی د یو چا سره پر یو شی اتفاق وکي خامخه باید هغه عمل وکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من علامات النفاق الغدر بعد العهد یعنی د منافقت د علامو څخه یو ده چې پس له عهد او وعده چم او خیانت وکي کدی د خلیا څخه یو خبر راووته پام کوه چې بیا چم او وعده خلافی و نکې الله عز وجل د سوره الاسراء په 3 نمبر آیات کې فرمایي و اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا او وفاک وی په عهد او وعده به شک چې د عهد او وعده پښتنه کیږي ورور خپل ځان محترم او عزت منک هر وعده چې دی وکړه خامخا باید عمل پوکې اوس راسي چې د خلکو سره د معاملو اقسام او انواع وګورو اول د خلکو سره په مالی معاملو کې وفا مالی معاملې د ټولو خلکو مشاکل او مشکلات په مال کې دي الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته نجات راکړي تاسو د اولو مسلمانانو او معاملې ته وګورئ د دمشق او شام د فتح په وختو کې د حمص شار چې اوس د سوریې یو شار دی مسلمانانو فتح کړ بس له هغه څخه چې رومیان یې د حمص څخه وشړل او حمص فتح سو د حمص هغه خلق چې پر نصرانیت ټینګ و او پر خپل دین پاتې سو نو مسلمانانو پر هغو جزیه کښېښول دوی هم جزیه قبول کړه او واقعا یې جزیه راټول کړه مسلمانانو ته ورکړه پس لسمو دی رومیانو ډیر لوی لشکر سره راټول کړي او بیرته د حمص د نیولو اراده وکړه اسلامي لشکر په دې پوسو کموږ د نن په حمص کې پاتاسو شکست خورو ځکه یو خو د نن د حمص خلق نصارا دي او بل د باندې څخه رومیان هم نصارا دي نو به د دواړو طرفو څخه حمله را باندې کیږي نو بل لار نسته به له دې څخه چې حمص پریږدو او بیا د باندې څخه پر حمص حمله وکړو نو اوس باید سوک باید د حمص خووزی خو د مخه تر دی چې د حمص خووزی هغه مالونه چې د اهلی حمص څخه د جزیه په نامه اخیستی و برته و هغوته ورتقسیم کړه د حمص خلقو چې د مسلمانانو دغه عدالت او وفا ولیدل ټول مسلمانان سو کوم وخت چې داخلي نصارا مسلمانان سو نو اسلامي لشکر هم برته په حمص کې پاتې سو او اوس پټولو یعنی اهل حمص او اسلامي لشکر د رومیانو پر ضد د حمص څخه دفاع کوي سبحان الله د وفا په خوې اهل حمص و اسلام ته داخل سو اوس نو هغه حدیث شریف تراسه چې فرمایي لا دین لمن لا عهد له یعنی هغه چاله ر دین نسته کم چې عهد او وعده نه لري کم وخت چې په مسلمانانو کې عهد او وفاوي خلق د دوی ودین ته داخليږي زموج د شو اخلاق په سبب نور خلق و اسلام ته داخليږي مګر د نن ورځې د مسلمانانو مشکل چی شدی د اخلاق بدوالی غرب او غربیان موږ او زموج اخلاق ته ګوري دوی زموج د لمانځه او روژې سره تعلق نه لري. د دوی زموږ اخلاق پکار دي، زموږ وعدو او تعهداتو ته ګوري، بلکې زموږ ټولو اخلاقو ته ګوري. کم وخت چې په موږ کې بد اخلاقي وویني وایي زه داسې سم لکه دوی، یا هیڅکله به مسلمان نه سم. تاسې ته معلومه ده هغه غربي سړی چې مسلمان سو او بیا د حج د ادا کولو دپاره حج ته ولاړي څه وویل؟ ویل الحمد لله چې زه د مخه تر دې مسلمان سوم چې مسلمانان ووینم. که مې زما تر مسلمانېدو د مخه مسلمانان لیدلي وای هلته به شک راته پیدا سوی وای. ومولیده چې زموږ بد اخلاقي څونه مشکلات پیښوي، زموږ بد اخلاقي څنګه د خلقو اسلام ضایع کوي. خلق په هغه چا پسې اقتدا کوي، د هغه چا متابعت کوي چې اخلاق گزاره او معامله شوي. ورونو، دا هم زموږ بحث د معاملاتو د وفا په باره کې دی چې د هغې جملې څخه وفا په پور کې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یغفر لشهید کل ذنب الا الدین، یعنی والشهید ته هر گناه ور بخشل کیږي بیله پوره. ورونو، دا د پور مقام دی چې والشهید ته بیله پوره نور هر څه ور بخشل کیږي. اوس تر معلومه سوه چې د پور موضوع څونه لو او څونه خطرناک ده، تر داسې اندازې چې کم وخت به اسلامي لشکر د جهاد فی سبیل الله د پاره وتی په مجاهدینو کې بجغ او ناره وسوه. هر هغه څوک چې پور پر باندې وي هغه دې وګرځي، هغه دې جهاد ته نه ځي. اوس نو تاسې فکر وکړئ چې په اسلام کې د پور قضیه څونه مهمه ده. نو ځکه اسلام امر کوي چې بې له اشد ضرورت او سخت حالت باید پور وانخستل سي، مګر دا چې موږ او تاسې بې ځایه او د عبثو کارو یا د مناسباتو او سیالیو د پاره پورونه کوو خو د ادا کولو یې هیڅ فکر نه وي را سره چې څنګه او د کومې خوا بې ادا کوم. دا ډېر بد کار دی د دغسې بې ځایه پور اخیستلو د پاره. زموږ او ستاسې په نننی ژوند کې ډېر مثالونه سته چې د وخت د لږوالي په خاطر تر تفصیل او بیانولو تیریږم، خو که نن ورځ د پورو د کښلو دپاره ځینې حکومتي قوانین نه وای موجود، د ډیرو خلقو مالونه او حقوق به ضایع سوي وای. حال دا چې زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د یو چا څخه پور غواړي او د دې اراده یې نه وي چې هغه د پور وخاوند ته د ده حق ورکړي، خطا یا باسي دغه مال ځنی واخلي او بیا دغه پور اخیستونکي مرسي په ورځ د قیامت به د الله عزوجل سره په داسې حال کې ملاقاتي چې الله عزوجل به پر د په قهر او غضب وي. ورونو، د معاملات د وفا د جملې څخه یو هم وفا په مواعیدو او وختو کې ده. موږ ټول په مواعیدو کې بې پروايو. کله یو چا سره پر لسو بجو وعده وکړو خو بیا دا پروا نه لري که یو ساعت ورسته ورسم، دو ساعت ورسته ورسم، او یا ګر سره ورد نسم، او بیا ورسته ورته وایو هو والله ما وعده در سره وکړه مگر ما ته یو څه مشکلات یا پلانې کار پیرسو. مگر تاسی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګوري، عبد الله ابن ابي الحمصا رضي الله تعالی عنه وای د مخطر بعثت، یعنی د مخطر هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت سره مبعوث کړ سي، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو معامله وکړه، په دغه معامله یا بیع کې یو څه شی پر ما پاتې سو، نو می وعده ور سره وکړه چې ته داله تکښنه زبه هغه پاتې شی تر تر راوړم زب لاړم. او دا کار یا وعده می بالکل هیر سو. درې ورځې وروسته می دا موضوع را پیاسو، نو هغه ځای ته ورغلم و مې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه ځای موجود دی. کوم وخت چې زه ولیدم نو یې راته وویل ځوانه تکلیف دی راکړي، دا درې ورځې کېږي چې زه دلته ستا په انتظار ناست یم. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې دا سړی راسي او زه نه یم. سبحان الله، موږ چې د ښو اخلاقو هر خوی بیانوو وبو وینو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خوې تطبیق کړي او عمل کړي دي. بیا هم پر خبرو او وعدو وفا. ورونو، هر هغه څوک چې پر خپل خبره ولاړ وي هغه کامل مسلمان او په ښه خوې سره شایسته دي. هر هغه خبره چې ستا تر خولې راوځي پر هغه وفا کوه. وپلروته نصيحت، د خپل اولادو سره چې کوم وعده وکي حتما یې باید عملي کړي، دا سينه چې د خپل اولادو سره وعده وکي چې په پلانې ورځ به پلانې ځای ته ولاړ سو خو چې وخت راسي بیا وای نن نا وخت سو او یا ما ټلیفون ور سره وکي هغه داسې او داسې وو نو اولاد هم پر دغه خوې تربیه کیږي نو ورور پام کوه چې د خپل اولاد سره وعده وکي او عملی نه کې خامخا به هغه وعده عملی کوي او اوس به د وفا په څلرم قسم شروع وکړو موږ وویل چې اول وفا مع الله دوهم وفا مع رسول الله دریم د خلق سره په مادي معاملو وعدو او خبرو کې وفا د وفا څلرم قسم دادی چې د هغه خلق سره وفا وکي چې ستا په ژوند کې ستا سره شه او احسان کړی وي ایا تا د هغو کسانو په باره کې فکر کړی دی هغه کسان دی په یاد دی چې ستا په ژوند کې احسان در سره کړی دی او که دی هیر کړی دی هیڅ دی په فکر کې نه درګرځي په خپل عمر و هغو ته ورغلی چې عقلن یو تشکر ورته وایه یا دی تلیفون ور سره کړی دی یا دی کوم تعلق او محبت ور سره درلودلی دی زه به یو عجیبه واقعه درته بیان کوم ورون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کبه څه هم پس له ډیرو کلو حتی د کافر سره به هم وفي او وفادار وو و دغه قصه ته غوږ ونیس کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مکه مکرمه کې وو دی علیه الصلاة و سلام او د ټول اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په مظلومیت وهلو او ازارو کې شپه او ورځ تیرولې تر داسې اندازې چې د قریشو کفارو اقتصادي بندیز پر ولګاوه چې دا قسم په سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم کې په تفصیل سره بیان کړی ده خو هلته په کفارو کې یو سړی وو چې نوم یې ابوالبختری ابن هشام وو چې هم کافر او هم د قریشو د مشرانو او رئیسانو څخه وو مګر دغه کافر ابوالبختری د دغه بندیز په ماتولو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو سره د خواخوږی درس درلودي او د دغه بندیز د ماتولو د پاره د مسلمانانو کومک وکي ترڅو چې هغه د قریشو بندیز یې مات کړي که څه هم دی کافر او پر خپل کفر پاتو خو بیا یې هم په دغه ظاهرونکي حالت کې د مسلمانانو طرف ونیوي خیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د اصحاب کرامو د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته هجرت وکړي او دغه د بندیز موضوع خلقو هیر کړه ځکه د دغه بندیز او دغه د تکالیفو تقریبا لس کاله تیر شو مگر نبی کریم صادق الامین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه څوک نه هیراوه چې د ده علیه صلوات و سلام سره شکړی و تر څو چې د بدر د غزا ورځ راغله په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لشکر په تنظیمولو او ترتیبولو مشغول و د دغه مسروپیت په حال کې پر خپل اصحاب ژغ وکي وی فرمایل کستاس څخه یو څوک د ابوالبختری ابن هشام سره مخامخ سو نه دی وژنه ځکه هغه زمر سره په مکه مکرمه کې داسې او داسې کړی دی دا د کافر سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفاوه خیر جنگ شروع سو او په میدان جنگ کې یو د اصحاب کرامو د کوپارو سره په جنگ او معرکه مشغول وو چې نابوبره ابوالبختری په مخه ورغلی ویل ده چې هغه د مسلمانانو سره جنگ کوي مګر مسلمانان د خپل وفا په خاطر تر هغه لاس اړوي نه جنگ ور سره کوي او نه وشت نو دغه صحابي وایي د ابوالبختری و بغل ته مې د کوپارو څخه یو بل نفر ولیدی ما ابوالبختری پریښاوه او هغه بل نفر ته ورتیر سوم ابو البختری په تعجب سره راتول ولید زپریشوم ما ویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موږ امر کړیو چې تا ونه وژنو دا ویل ولی ما ویل دا ستاسو د وفا په خاطر ځکه تا د هغه اقتصادي بندیز د ماتولو د پاره کومک کړی شم توجهی ابو البختری تر اوسه کافر او مشرک دی مګر دا د مسلمانانو وفا و نو ابو البختری ویل کمی درته ویل چې د ازمام الګری هم پرېږده صحابي ویل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړیو چې یوازې تا پرېږدو ابوالبختری ویل نو زه جنگ در سره کوم صحابي ویل زه جنگ نه در سره کوم ابوالبختری په صحابي پسې زغلی او صحابي ځینې زغلی سبحان الله دغه ته وفا وای دا د جنگ په حالت کې لشکر دی او دا یې وفا ده خو ابو البختری پر خپل عزم ټینګ دی. دی فکر کوي چې صحابي د دسه خبرېږي نو په پسې دی ترڅو چې ښه ورنږدې سو. اوس نو فقط یو وارې غواړي چې صحابي ووژني. صحابي پوسو چې وژني مې نو ودرېدې او مخې پر واړوي. ابو البختری یې ووهه او مړې کړي. بیا نو صحابي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې څخه ریږدي. ویل یا رسول الله والله که زه پر دې نه وای بیرېدلی چې ما وژنې ما به ابو البختری نه وای وژلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عف الله عنك، الله دې عفو درته وکړي. دا د هغه چا سره وفا وه چې ستا په ژوند کې یو وخت ښه درسره کړی وي. په دې جمله کې هغه کسان هم شامل دي چې وتاته تعلیم کړی وي. هر هغه څوک چې وتاته ستا په ژوند کې یو څه درښوولی وي د هغه سره وفا پر تا لازمه ده. تاسې و امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وګورئ چې څه وایي. امام احمد رحمه الله وایي د دیرشو کلو راهیسې ما داسې شپه نه ده تېره کړې چې و امام شافعي رحمه الله ته مې د دعا نه وي کړې، طلب د مغفرت مې نه وي ورته کړې. دا ولې؟ ځکه امام شافعي رحمه الله د امام احمد استاذ و. همدارنګه د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه و شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله ته وګوري وای په والله زه په لمانځه کې تر خپل مور او پلار د مخه و ابو حنیفه ته دعا کوم. اصلا دغه وفا د خپل استاد د خپل وفادار استاد ابو حنیفه رحمه الله څخه زده کړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وای ما زما د استاد حماد ابن ابي سليمان رحمه الله د کور و تربته هیڅ کله پښې نه دی غزولي، حال دا چې زما او زما د استاد د کورو په مابین کې اوه سړک فاصله یا لريوالي ورونو. دغه ادب او وفات متوجه سي مگر موږ او تاسي استاد پلار مور راتناس یا ولاړوي او موږ تکیه کړي د هغه و تربته پښې غزولي وي. خو زموږ د مذهب امام وایي ما دا قدرت نه درلودي چې د استاد د کور و طرف ته پښه وغځوم، حال دا چې زموږ د کور په مابین کې و سړک فاصله و. دا کم ادب او څونه وفاد ورونو. تاسو خپل ځانو ته متوجه سي چې د خپل استادانو سره څونه وفا لري. په ټول عمر دې په زړه کې درګرځېدلې دي چې ته د مکتب یا مدرسې و استاد ته ورسه او پر هغه څه چې تاته درښوولی دي یو خالي تشکر ورته وایه. خاصتا هغه استاد چې قران مجید درښوولی دي، په دین یې خبر کړی یې، مسائل یې درښوولی دي او داسې نور علوم یې درښوولی دي. نو وروره، هر هغه څوک چې ستا په ژوند کې پر تا یو احسان او نیکی ولري لکه ستا پلار ستا مور باید کامل وفا ورسره ولري. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله زما مور او پلار دواړه مړه سوي دي، آیا د هغو تر مرګ وروسته د هغو د حقوقو څخه یو شی شته چې زه هغه ور ادا کم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، دعا به ورته کوي، بخښنه به ورته غواړي، که دوی د یو چا سره وعدې درلودې هغه به پوره کوي او د هغه اقربا او سره به سلی رحمی کوي کم چې د دوی په واسطه دي اقربا دي او د دوی د آشنایانو به عزت کوي. څو شی اسوه؟ د وفا بعد الموت د پاره 15 شی اسوه. نو پس له وفات څخه د مور او پلار بلکې هر هغه چا چې ستا سره احسان کړی وي د هغه تر مرګ وروسته د هغه سره د وفا کولو د پاره پر تا دغه 15 شی لازم دي. و هغه ته دعا و هغه ته د مغفرت طلب، د هغه د وعدو پر ځای کول، د هغو کسانو سره سلی رحمی چې د دوی په واسطه دي دوستان وي او د هغو د آشنایانو عزت. ورونو، زموږ او ستاسو په ژوند کې هغه کسان چې زموږ او ستاسو سره نیکی او احسان کړی وي خورا ډیر دي. حتی که درته ووایم چې ترافیک او پولیس هم د هغه جملې څخه دي چې زموږ او ستاسو د ژوند د شوالي او آرامتیا د پاره کار کوي هم به بې ځای نه وي. نو د هغو سره زموږ وفا دا ده چې د هغو د قوانینو او مقرراتو څخه مخالف کار ونه کړو. او اوس به د وفا آخرنی قسم چې پنځم قسم دی درته بیان کم. د وفا د اقسامو څخه پنځم قسم وفا. دا هغه چا سره وفاده چې تا ژوند ور سره کړی وي، وخت دی ور سره تیر کړی وي، هغه چې په مکتب او مدرسه کې دی هم صنفی وو، هغه چې په کسب او کار کې دی ملګری وو، هغه چې ستا سره همسایه وو او بیا کډه سو. آیا د دغو کسانو سره موږ وفا کړې ده؟ خو په دغه قسم وفا کې تر ټولو لو او عظیمه وفا د هغه چا سره وفا ده چې ته پرله پسې ژوند ور سره کوې، وفا مع الزوجه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج. بشک هغه ډیر حقدار د شرطو چې تاسو هغه باید ادا کړئ، پر هغه وفا وکړئ. هغه شرطونه دي چې تاسو په هغه سره فرجونه حلال کړی دي، یعنی د نکاح شرطونه. مهر به ادا کوي، د خپل شذ مقام او درجه به پیژنه، ش معامله به ورسره کوي، تعامل او گزاره به دي په ادب سره وي. پام کوه چې وې نه وه، پام کوه چې په خبرو یې آزار نکې، پام کوه چې د خپل کورنۍ د لیدلو څخه منع نکې، پام کوه چې تهمت پر ونه تړې. خو بدبختانه موږ د خپلو بې ځایه او بدو اخلاقو په واسطه کفارو ته دا موقع ورکړې ده چې ووایي په اسلام کې د ښځو حقوق نسته. خو په حقیقت کې اسلام د دې کار څخه بری دی، فقط زموج او ستاسي ظلم یا بد اخلاقی ده چې دا خبره پر اسلام باندې ویل کیږي. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو عجبه او لطیفه قصه لري. راسی چې په ګډه سره واورو. یو د اصحاب کرامو څخه چې د شذیه د اواز لوړول عادت وو، هر وخت او ناوخته به پر خپل خاوند اواز لوړاوه او دی به زهیراوه. سړی نه پوهیږي چې څه وکړي، خو یوه ورځ چې ښځې ډېر تنګ کړي، نو یې دا اراده وکړه چې والله زم او امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د خپلې ښځې د لاسه شکایت کو. خیر، د کور را رهي سو، راغلی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور دروازه یې وروټکول. په دغه وخت کې واورېده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شذې هم پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اواز لوړ کړی دی. د خو دروازه ټکولې ده، خو چې دا حال یې ولیدی حیران سو. ویلې ده چې امیر المؤمنین هم په دغه مشکل اخته دی، نو ویل زما شکایت به و ما ته څه فایده وکړي. سړی بیرته وګرځېدی، ځکه د ده معامله خلاصه سوه. د هغه شکایت د پاره چې دی راغلی وو، په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هم هغه تکلیف پیښو. نو خود رئیسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دروازې ټکېدل او ریدل و راووتی، ویل د چ سړی رهیدی. ویل سړی څه دی کول چې دروازه دی وټکول او بیا رئیس وې؟ سړی ویل: یا امیر المؤمنین، زما قصه داسې او داسې و. دلته د شکایت د پاره راغلی وم، خو ستا سره مې هم دغه حال ولیدی. نو ما ویل چې دا امیر المؤمنین دی، زه څوک یم؟ نو رئیس وم. رونو اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جواب واوري، دغه ته اخلاق، دغه ته وفا وای. دا هغه قوي، هغه شدید عمر دی، او دا یې وفا ده رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر ویل: دې زما مشکلات وړي دي، اولادونه یې را تربیه کړي دي، کالی را پرې ولیدی، کور را پاکړی دی، او په دا ټول سره دا نه د امر کړ سوی. خدا دا ټول کارونه کوي، مګر کدی کم وخت आवाज پورته کی، آیا زه تحمل نکم، برداشت و نکم، و نزغمم؟ محترم خوند، تاسې هم په شو اخلاق او وپا سره امر کړ سوی است. پام کوی چې دا قصه د خپلو بې ځایه اعمالو د پاره دلیل و نه ګرځوي. بیا هم وفا مع الزوجه. ورونو، تاسی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګوري چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره یې څونه وفا درلوده. دا واقعات چه اوس بیانیجی دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تر وفات سوار لسکال ورسته ده. کزموش او ستاسی سخه یو چوک وی دا شده تر وفات شپاش میشتی ورسته چکه وی پا کلی شکل سره هغه شده دا یاد باسی حتی هر هغه شی چې په هغه پوری تعلق لري هغه د بینوري. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تر وفات څوار لس کال وروسته په یو داسې مشغوله او مصروف ورځ کې زموږ او استاد په اصطلاح چې څوک د سر وګرولو ته نوی فارغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نکړه هره. محترم ورونو، متاسفانه د بحث تر ختمېدو د مخه فته پای ته ورسېده، نو په راتلونکي شپږمه فته کې به ان شاء الله تعالی د وفا پاته بحث او د حیا خوې درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله، وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ديكشن بيورات ديوزر دريسو درؤتا هجري شمسي كال دجوزاد ماشتي دوهم تاريخ په دې حساب د 2004 د مې د میاشتې درويشتمه ورځ کیږي.